minte. E mai greu să faci analiză politică. Da. Care ești cu... Ce părere aveți, da, domnul Vlăduț, despre... Da. Domnul Gică, ce vreau să vă spun? Ioana, bună dimineața! Bună dimineața! Vreau să ne întrerupi. Noi ne... Ca ăia mici, știi? Gicuță, dacă nu vrei. Gicuță, uite, vezi? Se poate. Cum stăm cu vremea astăzi? Prima zi de vară ne aduce vreme caldă cu temperaturi maxime între 22 și 33 de grade. După amiaza și seara apar aversele cu tunete și fulgere și vijeliile la munte, în jumătatea de sud a Banatului și a Moldovei, local în Transilvania, Muntenia și Dobrogea și pe arii restrânse în restul regiunilor. Zi caldă și în București cu o maximă de 30 de grade, spre seară însă pot să apară ploi de scurtă durată cu descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Încep știrile Europa FM. Amplu exercițiu al NATO în România, convoaiele militare intră în țară în această dimineață. Coloanele militare ce vor ajunge în România după debarcarea în Grecia și traversarea Bulgariei sunt formate din aproximativ 300 de militari cu peste 150 de vehicule de luptă și transportoare de trupe. Mii de angajați ai Ministerului de Interne mobilizați în mini-vacanța de Rusalii, hotelierii și proprietarii de pensiuni și așteaptă de astăzi oaspeții. Turiștii care sunt mai departe de mare vor alege o stațiune balneară, dar neapărat dotată cu ștranduri. Vor fi foarte mulți în delta față de 1 mai. Controlorii de trafic dau asigurări că zborurile nu vor fi perturbate în mini-vacanța de Rusalii. În schimb, la miezul nopții, vamei și greci și angajații căilor ferate au intrat într-o grevă de 24 de ore. Inițiativa de redefinire a familiei, sămânță de scandal în Uniunea Salvați România, liderul formațiunii Nicușor Dan, nemulțumit că partidul se opune revizuirii Constituției. Și întâlnire Klaus Iohannis Donald Trump, președintele României, pleacă duminică într-o vizită în Statele Unite. Cu acest prilej, președintele României va reconfirma angajamentul ferm al țării noastre de a rămâne un aliat predictibil, stabil și de încredere al Statelor Unite. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Coloane de vehicule militare vor intra astăzi în România, puțin după ora 9, prin punctul de trecere a frontierei de la Giurgiu, venind dinspre Bulgaria. De astăzi și până duminică sunt posibile probleme în trafic, anunță Ministerul Apărării, pe traseul Giurgiu-București-Râmnicu-Vâlcea-Sibiu-Cincu, destinația finală pentru forțele NATO care au programat acolo un antrenament timp de 2 săptămâni. Sunt 8 convoaie militare ale Forței de Reacție Foarte Rapidă a NATO. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Primele convoaie vor intra în țară joi, puțin după ora 9. Coloanele militare ce vor ajunge în România după debarcarea în Grecia și traversarea Bulgariei sunt formate din aproximativ 300 de militari cu peste 150 de vehicule de luptă și transportoare de trupe. Ele vor ajunge la Centrul de Instruire pentru Luptă al Forțelor Terestre de la Cincu din județul Brașov. Ministerul Apărării anunță că traficul poate fi îngreunat pe 1 iunie între orele 9 și 20 pe ruta Giurgiu-București, iar vineri, 2 iunie, între miezul nopții și ora 18 pe traseul București-Pitești-Râmnicu-Vâlcea-Sibiu-Cincu. Sâmbătă, pe 3 iunie, între ora 9 și ora 17, pot apărea probleme în trafic între Giurgiu și București, iar duminică, 4 iunie, din cursul nopții și până după amiază, pe ruta București-Pitești-Râmnicu-Vâlcea-Sibiu-Cincu. Exercițiul Noble Jump este o misiune multinațională cu termen scurt de alarmare, planificat și condus de Comandamentul Forțelor Întrunite de la Napoli, care are loc până pe 16 iunie. Exercițiul urmărește să testeze capacitatea de mobilizare a forțelor NATO într-un timp cât mai scurt posibil. Mini-vacanța de Rusalii mobilizează efective sporite ale poliției, atât în trafic cât și în vămi, în zonele aglomerate și cele turistice. Peste 25.000 de angajați ai Ministerului de Interne vor lucra în fiecare zi în mini-vacanța de Rusalii. Pe autostrada A2 București-Constanța, în acest weekend, vor fi operaționale 5 puncte de lucru ale ISU și SMURD. Hotelierii și proprietarii de pensiuni de pe litoral și din zonele de munte se pregătesc să întâmpine pe cei care au ales să petreacă weekendul prelungit departe de casă. Pe litoral sunt disponibile 50.000 de locuri de cazare, anunță Federația Patronatelor din Turism. Mamaia va fi și de această dată stațiunea preferată, spune Dragoș Răducan, prim-vicepreședintele patronatului. Să meargă o zi în Vama Veche, o zi în Mamaia și o zi să iasă în Bulgaria pentru o masă de pește. Câteva oferte de petrecere a timpului liber. Și aici mă refer la persoanele cu copii care pot să meargă la Albești, să petreacă într-o fermă transformată special pentru copii, care să învețe ce înseamnă viața la țară. Putem să vorbim despre parcul de aventuri din Neptun și, de asemenea, pentru prima dată, cel puțin asta am văzut eu, plimbări de o zi cu vaporașul pe Marea Neagră. Marea nemulțumire a hotelierilor de pe litoral este legată de modul în care arată spațiile publice. Multe terase și magazine nu sunt încă deschise, deși sezonul estival a început la 1 mai. Hotelurile arată bine, sunt pregătite. Din păcate, posibilități de a petrece timpul liber sau de a servi masa în altă parte nu sunt, pentru că terasele, buticurile, magazinașele nu sunt deschise. Aici, ca de obicei, este de vină autoritatea locală și spun asta pentru că în timp ce noi, hotelierii, trebuie să respectăm legea și să deschidem la 1 mai hotelurile, ceea ce au făcut-o majoritatea, chiar dacă n-au avut turiști, terasele, buticurile nu au niciun fel de registrație și deschid când vor ei. Pe de altă parte, mulți români care vor fi liberi în acest weekend prelungit vor alege să se relaxeze în mijlocul naturii. Sunt turiștii care sunt mai departe de mare și vor alege o stațiune balneară, dar neapărat dotată cu ștranduri. Cu ștranduri sau cu posibilități de a face bani într-un bazin cu apă caldă. Vor fi foarte mulți în delta față de 1 mai, pentru că iarăși este o zonă cu mare căutare. La munte s-au întrecut în oferte Valea Prahovei, stațiunile din jurul Sibiului și al Clujului, precum și din zona Bran-Moeciu-Rucăr-Brașov. 9 spitale din București vor asigura urgențele medicale de astăzi și până luni, perioada în care sunt sărbătorite Ziua Copilului și Rusaliile. Serviciul de ambulanță București va avea program normal și va asigura inclusiv eliberarea de certificate de deces. De asemenea, Direcția de Sănătate Publică va asigura un serviciu de gardă permanent. Controlorii de trafic aerian dau asigurări că zborurile nu vor fi perturbate în mini-vacanța de Rusalii. Sindicaliștii Romața nu vor ca pasagerii să cadă victime colaterale în conflictul de muncă început săptămâna aceasta. Declarat legal în primă instanță, protestul este suspendat temporar pentru a permite noi negocieri. În schimb, la miezul nopții, vame și greci au intrat într-o grevă de 24 de ore. Controlele la granița statului elen se vor desfășura cu personal diminuat. Ministerul Afacerilor Externe de la București atrage atenția că timpii de așteptare pot crește. Și angajații căilor ferate au intrat în grevă, așadar vor fi suspendate cursele feroviare de pe întreg cuprinsul Republicii Elene, avertizează MAE. 1 iunie este Ziua Internațională de Ocrotire a Copilului. Statele lumii s-au angajat să depună eforturi pentru bunăstarea copiilor într-o convenție adoptată la Geneva în 1925, care menționa combaterea exploatării și a sărăciei și asigurarea educației. În 1954, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a preluat ideea unui elev, anume să existe o zi specială dedicată copiilor. Aproape 30 de state, între care și România, au ales ca aceasta să fie prima zi de vară. Din 2012, 1 iunie este și Ziua Internațională Națională a părinților. La noi este primul an când ziua de 1 iunie este liberă. Micii fermieri din satul Viscri vor fi sprijiniți de Fundația Prințului Charles să-și vândă produsele pe piețe noi, atât în țară cât și peste hotare. Moștenitorul coroanei britanice se află într-o vizită privată în județul Brașov. Cu acest prilej a anunțat lansarea unui program pentru a-i ajuta pe producătorii locali să-și dezvolte afacerile. Raluca Hatmanu. La sediul fundației pe care o patronează, ce funcționează într-o casă din 1700, prințul Charles s-a întâlnit cu mai mulți fermieri care s-au lăudat cu produsele pe care le fac: brânzeturi, miere, dulcețuri naturale și produse din carne. În următoarele 10 luni, în cadrul unui proiect pilot, membrii fundației vor merge în Delta, în Bucovina, Maramureș, Banat și Transilvania și vor întocmi o hartă a micilor fermieri care fac produse naturale. Următorul pas, specialiștii din România, Italia și Marea Britanie vor analiza aceste produse. Se vor uita inclusiv la cantitatea de zahăr folosită, de sare sau la ambalaj. La finalul programului vor fi identificate 5 produse de calitate care vor fi promovate și vândute în România și în străinătate. Pe de altă parte, prințul de Wales s-a întâlnit la Viscri și cu membrii ai organizației europene ProSilva, care va deschide o filială în România. Ascultați știrile Europa FM. Rugeola a mai făcut o victimă, un copil de 6 luni din Tecuci a murit la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Numărul deceselor din întreaga țară ajunge astfel la 27. În județul Vaslui, peste 4700 de copii nu au fost vaccinați nici până acum împotriva rugeolei, transmite Sorin Saizu. Șefii Direcției de Sănătate Publică Vaslui susțin că s-au îmbolnăvit de rugeola atât copiii care nu aveau împlinită vârsta minimă pentru imunizare, cât și cei ale căror familii au refuzat vaccinarea. În cursul lunii mai, autoritățile sanitare vasluiene au raportat existența a 20 de cazuri de rugeolă la copii, unul soldându-se cu decesul unui bebeluș de 5 luni. De la începutul anului, la nivelul județului Vaslui au fost înregistrate peste 40 de cazuri de rugeolă. Direcția de Sănătate Publică Vaslui are în evidență 4755 de copii care nu au fost imunizați în împotriva rujeolei, majoritatea provenind din mediul rural. Cei mai mulți copii nu au fost vaccinați din cauza refuzului părinților de a merge la medicul de familie, susțin autoritățile sanitare, însă există și cazuri în care nu s-a făcut administrarea la timp pe fondul lipsei vaccinului. De la Vaslui Sorin Saizu, Europa FM. Direcția Suceveană de Sănătate Publică a interzis între timp deschiderea maternității din Fălticeni, inaugurată cu numai 2 săptămâni în urmă în prezența ministrului Florian Bodog. Inspectorii DSP au găsit bacterii în apa din spital. Iar la Spitalul Județean din Arad, mai multe mame au reclamat condițiile din saloanele în care sunt internați copiii. Ciprian Boițiu relatează. Mămicile au postat pe Facebook mai multe imagini surprinse în secția pediatria 2 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad și reclamă că prin saloanele pentru copii, în gânile zboară nestingărite. Femeile povestesc că insectele sunt peste tot, prin dulapuri, paturi, băi și uneori ajung chiar și în mâncare. Unele mame spun că micuților le se teamă să mai intre în saloane din cauza gângănilor, iar o femeie a povestit că și după ce s-a externat, băiatul ei a fost frică să meargă la baie acasă, crezând că și acolo va fi plin de insecte. Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad recunoaște situația și spune că face tot posibilul pentru a rezolva cazul, însă clădirea secției pediatrice 2 nu a mai fost modernizată complet din anul 1996. Imobilul este unul foarte vechi și în această cauză în fiecare vară apar insecte, cu toate că se face dezinsecție mai des decât prevăd regulile. Contractul cu firma de specialitate prevede câte o dezinsecție pe trimestru, dar în secția de pediatrie 2 au loc doar în această lună deja 3 dezinsecții. Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad a mai fost recent în centrul unui scandal după ce o mamă a acuzat situația din secția de boli infecțioase copii, anchetele interne confirmând comportamentul nepotrivit al unor cadre medicale. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. Senatoarea PNL Alina Gorghiu le propune colegilor să nu conteste legea salarizării unitare în speranța că efectele acesteia se vor întoarce împotriva actualei coaliții de guvernare. În opinia sa, proiectul este, citez, o bombă pentru economia României. PNL consideră necesară o reformă a salarizării în sistemul bugetar, dar critică forma documentului la care se lucrează în aceste zile în Parlament și care nemulțumește sindicatele. S-au acutizat tensiunile la vârful Uniunii Salvați România aseară la finalul unei ședințe furtunoase. Nicușor Dan ar fi amenințat că demisionează din funcția de președinte, în care a fost recent reconfirmat, potrivit unor surse citate de agenția News.ro. Biroul Național al USR a decis ieri prin vot să se opună revizuirii Constituției, astfel încât familia să fie definită exclusiv ca uniune între un bărbat și o femeie. Nicușor Dan este un susținător al inițiativei. Hotărârea trebuie confirmată și de comitetul politic al formațiunii. Liderul USR Nicușor Dan a postat un text foarte scurt aseară pe Facebook după informațiile privind demisia sa din funcție. Biroul Național al USR a luat o decizie, este singura știre pentru astăzi. Un vicepreședinte al formațiunii spune că Nicușor Dan își va face publică astăzi decizia în privința demisiei. Întâlnire Klaus Iohannis, Donald Trump, șeful statului merge într-o vizită în Statele Unite, unde se va întâlni și cu liderul de la Casa Albă. Întrevederea este programată pentru data de 9 iunie. Vizita președintelui României începe duminică. Are detalii Ioana Dumitrescu. Șeful statului se va afla în Statele Unite în perioada 4-9 iunie, informează administrația prezidențială. Cel mai important punct al vizitei este întâlnirea cu liderul de la Casa Albă. Pe 9 iunie, Klaus Iohannis va discuta cu Donald Trump, citez, perspectivele de aprofundare și extindere a parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite pe toate palierele relevante, inclusiv în contextul în care în acest an se împlinesc 20 de ani de la lansarea acestuia. Cu acest prilej, președintele României va reconfirma angajamentul ferm al țării noastre de a rămâne un aliat predictibil, stabil și de încredere al Statelor Unite. Programul vizitei la Washington include și participarea la forumul Global of American Jewish Committee pe 5 iunie, unde șeful statului va primi cea mai înaltă distinție a organizației, în semn de recunoaștere pentru impactul internațional important în domeniul păcii, securității, democrației și promovării valorilor umane. Totodată, Klaus Iohannis a reprogramat o întâlnire cu reprezentanții comunității de români din Statele Unite. Știrile Europa FM la final. Prima zi de vară ne aduce vreme caldă cu temperaturi maxime între 22 și 33 de grade. După amiaza și seara apar aversele cu tunete și fulgere și vijeliile. La munte, în jumătatea de sud a Banatului și a Moldovei, local în Transilvania, Muntenia și Dobrogea și pe arii restrânse în restul regiunilor. Zi caldă și în București cu o maximă de 30 de grade. Spre seară însă pot să apară ploi de scurtă durată cu descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Sorana Cârstea are probleme înaintea întâlnirii cu Carla Suarez Navarro din turul al doilea al Openului Franței. Ea nu a putut să termine ieri meciul de dublu jucat alături de croata Donna Vekic și s-a retras cu dureri la umărul drept, cel din cauza căruia a ieșit aproape un an și jumătate din circuit până la începutul lui 2016. Sorana ar trebui să o întâlnească pe Navarro astăzi, nu înainte de ora 16, în turul al doilea al turneului feminin de simplu. După 15:30 va juca și Simona Halep cu Tatiana Maria. În altă ordine de idei, a șasea favorită, Dominica Tsibulkova, a fost eliminată de o jucătoare din afara topului 100 WTA. Tunisiana Ons Jabeur, ajunsă pe tabloul principal din postura de lucky loser, a învins-o cu 6-4, 6-3 și o va întâlni în continuare pe Timea Bacinski. O altă surpriză a fost înfrângerea suferită de olandeza Kiki Bertens, numărul 18 mondial, în fața americancei Catherine Bellis, scor 6-3, 7-6. Să mai spunem că în turneul masculin de la Roland Garros, Rafael Nadal, Novak Djokovic sau Miloș Raonic s-au calificat ieri în turul al treilea. Echipa de handbal masculin Dinamo a învins-o la limită pe CSM București 24-23 în primul meci al finalei Ligii Naționale. Golul victoriei campioanei antitra a fost marcat în ultima secundă de joc de Alexandru Asoltanei. Al doilea meci al finalei va fi găzduit luni de CSM București, iar un eventual decisiv va avea loc la 8 iunie în sala Dinamo. Săraca Sorana Cerou, îmi pare... Serios, știi că vorbeam noi zilele trecute că ajunge departe de anul ăsta? N-ai de unde să știi, poate și revine. E greu să cred, de moment ce a abandonat meciul, înseamnă că e o problemă destul de serioasă și să joci cu Carla Suarez Navarro, care e o jucătoare foarte experimentată și de top, e greu. Da. Dar poți să întreb ce înseamnă lucky loser? Lucky loser este un jucător de tenis care pierde în ultimul tur al calificărilor pentru un turneu important... Și accede pe tablou pentru că se retrage adversarul lui din acel meci. Tare de tot, am înțeles. Păi, învățăm și noi ceva măcar, nu? Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Accelerat București-Mangalia, pleacă în 5 minute de la linia 5. Trenul accelerat București-Mangalia, pleacă în 5 minute de la linia 5. Cartea merge mai departe, ca vântul din vama veche. Eu nu pot să mai continui.